pagelta, lapai sudžiūvę, blaškomi vėjo, byra ant žemės. Gražus troškimai, dykę pražuvę, priešais tematos, laikas aptemęs. Daug verčiau naują tikslą atrasti ir be kovojant mirčiai nukris. O neskaičiausia viltį užkasti ir lyg žolynui rudenį vis. Aukso svajonės, kam jas minėti, kam liūdna širdį atidint. Kam to kasdienybę vis dar norėti, daug verčiau stengtis nusiraminti. We'll be right back.